اي دخل دين او دواتن پنن قربان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا اي دخل دين او دواتن پنن قربان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا وعد اسلام شمي پتنگ وگرانا زار لسارا تروي ننگا لئوي قهرمان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا اي دخول دين او دواتن پنن قربان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا و دخو اخلاق نمونا وگرانا زار و همیشه بلا شهيدا زار و همیشه بلا که گل غوندی خندان شهيدا اي دخول دين او دواتن پنن قربان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا زار هر بعد نکڑو اي اتلا صبر جان شهيدا وا ژوندون دې ټول په سنگر تیر کړو ګرانا زار په شهادت دې سو پور ورستای ارمان شهیدا زار په شهادت دې سو پور ورستای ارمان شهیدا آئند کل دین او دا وطن پنن قربان شهیدا زار هر بعد نکړو اي اتلا صبر جان شهيدا زار هر بعد نکړو اي اتلا صبر جان شهيدا وات پرک تبرک د شهادت شگرانا زار پنن غیرت د افرین شپ مونگران شهیدا زار پنن غیرت د افرین شپ مونگران شهیدا ای د کل دین او د وطن پنن قربان شهیدا زار هر بعد نکړو ای اتلا صبر جان شهیدا زار هر بعد نکړو ای اتلا صبر جان شهیدا او خدای دې قبول قربان کړه ګرانا زار الله دې درکړي د جنت حور غلمان شهیدا زار الله دې درکړي د جنت حور غلمان شهیدا آئند کل دین او دا وطن پنن قربان شهیدا زار هر بعد نکړو اي اتلا صبر جان شهیدا زار هر بعد نکړو اي اتلا صبر جان شهیدا وړډ رو غم جان نزړو کې اوس ګرانا زار در پاسه ژړ ټول هم زول او یاران شهیدا زار در پاسه ژړ ټول هم زول او یاران شهیدا اي د کل دین او د وطن پنن قربان شهیدا زار هر بعد نکړو اي اي تلسو پر جان شهيدا زره باندې نګړو اي اي تلسو پر جان شهيدا وا پوینو سر د خدای حضور تګرانا زار لا دنیا لاړ ځانې مرګ قدر دان شهيدا زار لا دنیا لاړ ځانې مرګ قدر دان شهيدا اي د کولې دین او د وطن پنن قربان شهيدا زار باندې نګړو اي اي تل سفر جان شهيدا زار باندې نګړو اي اي تل سفر جان شهيدا او د عباس دستر کو تور غرانا زار د حامم جان او د حساس نظر درمان شهيدا زار د حامم جان او د حساس نظر درمان شهيدا ايندا کولي دين او د وطن پنن قربان شهيدا زار باندې نګړو اي اي تعالی صبر جان شهيدا زار باندې نګړو اي اي تعالی صبر جان شهيدا